Elementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brankati. Poprawia się sytuacja epidemiczna. Wczoraj nieco ponad 1100 nowych przypadków koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki rusza w drugi dzień trasy promującej program Polski Ład. 101 lat temu urodził się Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. Mamy coraz lepszą sytuację epidemiczną. Spada liczba nowych zakażeń koronawirusem i liczba zajętych łóżek covidowych. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1109 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 11 osób. W porównaniu z danymi sprzed tygodnia liczba nowych zakażeń zmniejszyła się o dalsze 45%, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Codziennie spada nam ilość nowych zakażeń. Także zmniejszyła się ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19. Widzimy, że sytuacja jest już w tej chwili bardzo stabilna. W szpitalach jest leczonych ponad 11,5 tysiąca chorych na COVID-19, a wszystkich łóżek covidowych mamy 31 tysięcy, podkreślił wiceminister. Przekształciliśmy już 12,5 tysiąca łóżek. W dalszej perspektywie tych najbliższych tygodni planujemy kolejne 10 tysięcy łóżek przeznaczyć dla pacjentów z innymi schorzeniami niż COVID-19. Od soboty mamy czynne ogródki restauracyjne, a wczoraj do szkół wrócili w systemie hybrydowym uczniowie starszych klas podstawówki i szkół średnich. Na piątek zaplanowane jest dalsze luzowanie obostrzeń. Barbara Góra, Polskie Radio. Przekroczono już 16 milionów wykonanych szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 4,5 miliona osób. Od wczoraj na szczepienia mogą zapisywać się osoby w wieku 16 i 17 lat. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przyznaje, że w tej grupie chętnych jest na razie niewielu. Jest wyraźnie mniejsze zainteresowanie niż wcześniejszych roczników. Będziemy nad tym pracować, realizując kampanię profrekwencyjną. Od wczoraj został też skrócony odstęp między dawkami dla wszystkich szczepionek do 35 dni. Składka zdrowotna dla działalności gospodarczych będzie płacona proporcjonalnie do dochodu. To pozwoli na uzyskanie dodatkowych pieniędzy na reformowanie służby zdrowia, wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytania internautów na Facebooku. Czyli od dochodu, i ona wygląda bardzo różnie, ponieważ właśnie osoby, które zarabiają do 5-6 tysięcy złotych, tej zmiany nie odczują lub odczują ją w niewielkim stopniu, a te, które zarabiają mniej niż 5-5,5 tysiąca, odczują ją in plus. Szef rządu tłumaczył, że wzrost składki zdrowotnej do 9% odczują osoby zarabiające na umowie o pracę powyżej 11 tysięcy złotych. Osoba zarabiająca na umowie o pracę około 15 tysięcy brutto będzie płaciła 160 zł miesięcznie więcej, więc to nie jest tak bardzo duża kwota dla takiej osoby, która zarabia 15 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast taka sama kwota dla kogoś, kto zarabia minimalną krajową, jest naprawdę duża. Dziś premier Mateusz Morawiecki rusza w drugi dzień trasy promującej Polski Ład. 101 lat temu, 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła. Był filozofem, mistykiem i człowiekiem modlitwy, a także poetą, aktorem i pedagogiem. W październiku 1978 roku został wybrany na papieża. Przesłaniem pontyfikatu Jana Pawła II stały się jego słowa wygłoszone podczas mszy inauguracyjnej. Non abbiate paura. Nie lękajcie się. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Otwórzcie dla Niego drzwi. Salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati. Otwórzcie dla nich granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych. I vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Kierunków cywilizacyjnych, nie lękajcie się. Pochodzący zza żelaznej kurtyny papież był jedną z najbardziej znaczących osobowości XX wieku. Wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata. Między innymi przyczynił się do upadku komunizmu. W 2014 roku został kanonizowany. Na koniec ważne informacje dla kierowców, na których czekają utrudnienia na budowanym odcinku autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. Powodem są zaplanowane prace na dwóch wiaduktach w Kamieńsku i we Wronikowie, mówi rzecznik łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. W obu przypadkach konieczne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego, przy czym w Kamińsku będzie miało to miejsce w godzinach między 12 i 15, natomiast we Wronikowie od godziny 8 do mniej więcej godziny 11. W tym czasie, jak deklaruje wykonawca, ruch pojazdów będzie wstrzymywany jednorazowo nie dłużej niż na 10 minut. Odcinek, na którym są prowadzone prace, można ominąć jadąc z Piotrkowa do Kamieńska drogą krajową numer 91. A więcej informacji w Polskim Radiu Kierowców. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Bez Kamila Grosickiego i Sebastiana Szymańskiego na Euro, tak zdecydował Paulo Sousa, powołując 26-osobową kadrę na piłkarskie Mistrzostwa Europy powołania. A właściwie ich brak dla wymienionych zawodników skomentował były reprezentant Polski Piotr Świerczewski. Chyba tych dwóch zawodników to jest największe zaskoczenie. Zawodnicy, którzy nie tak dawno jeszcze byli przecież podstawowymi zawodnikami naszej reprezentacji i nawet można powiedzieć o Grosickim, że to był człowiek od zadań specjalnych. Turbo Grosik nam, można powiedzieć, no, wygrywał mecze. Jestem trochę zaskoczony z jednej strony, ale z drugiej strony też sobie zdaję sprawę, że Grosicki nie gra na co dzień w swoim klubie, nie wiadomo jak z jego formą i tutaj jest to dla niego taki zimny prysznic pokazujący, że jak nie grasz, no to musisz się wziąć do roboty, chłopie. Rzeczywiście zdecydowanie bardziej dziwi brak powołania dla Szymańskiego. A kto znalazł uznanie w oczach selekcjonera? Bramkarze Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański, Radosław Majecki, Łukasz Skorupski. Obrońcy Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz i Maciej Rybus. Pomocnicy Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linety, Jakub Moder, Przemysław Płacheta i Piotr Zieliński oraz napastnicy Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Minik, Karol Świderski i Jakub Świerczok. Doprecyzujmy, że Grosicki i Szymański są na liście rezerwowej. Na Euro nie wybiera się też Marc-André Ter Stegen, bramkarz Barcelony i reprezentacji Niemiec. Przejdzie niebawem operację rzepki w prawym kolanie. I znów o futbolu w krajowym wydaniu. Tuż po zakończeniu sezonu w PKO Ekstraklasie przyznano jak zwykle wyróżnienia najlepszym piłkarzom i trenerowi. Zawodnikiem i obrońcą sezonu wybrano Filipa Mladenowicza, napastnikiem Tomasza Pekharta, pomocnikiem Luki Niasa, wszyscy z Legii Warszawa, bramkarzem Dante Stipice z Pogoni Szczecin, młodzieżowcem Kamila Piątkowskiego, szkoleniowcem jego klubowego trenera z Rakowa Częstochowa Marka Papszuna. Piłkę zamieniamy na pływanie. Świetnie w Mistrzostwach Europy w Budapeszcie radzi sobie trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych Katarzyna Wolsik. Z trzecim czasem awansowała do półfinału wyścigu na 50 metrów kraulem, po drodze dwa razy bijąc własny rekord Polski. Nowy to 24 sekundy i 34 setne. Kończymy siatkówką i chyba jednak spodziewaną decyzją Nikoli Grbicia o rozwiązaniu kontraktu z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Stało się to niedługo po zwycięstwie Zaksy w Lidze Mistrzów. Serb poprosił o zerwanie umowy z powodów osobistych, mówi prezes ekipy z Opolszczyzny Sebastian Świderski. Długo żeśmy na ten temat rozmawiali. Były momenty gorsze, lepsze, decyzje w lewo, w prawo. Natomiast no, tak naprawdę decyzja zapadła w ostatnich dniach. Nie była na pewno łatwa, natomiast ja rozumiem jego decyzję jako ojciec głowa rodziny. Też musi dbać o swoją rodzinę, więc no niestety z żalem, no, ale no, no rozstaliśmy się w zgodzie. Nie palimy mostów, aczkolwiek bardzo żałujemy. Natomiast rozumiemy to. To informacją kończymy serwis sportowy, kolejny po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatury od 14 stopni w Gdańsku czy w Szczecinie albo w Łodzi, przez 15 do 16 w Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie. Maksymalnie dzisiaj 19 to Olsztyn, Białystok, Warszawa i 20 w Lublinie. Opady deszczu w całym kraju. Rośliny się cieszą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka.

Jak tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko sobie tańczę. Zostaje tu na zawsze. No póki robię to, co chcę. Ja dobrze bawię się. Bez ciebie bawię się. Okay. Ja tylko tutaj tańczę. I zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się. Póki robię. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję to na zawsze. Bawię się, póki robię to, co chcę. 16 minut po godzinie 7. Mamy dzisiaj 77. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Tak naprawdę to ta bitwa nie trwała naturalnie jeden dzień. To był szereg potyczek. Natomiast dzisiaj jest rocznica przełamania obrony niemieckiej. W związku z tym porozmawiamy z panią Eileen Orr, która jest autorką książki o niedźwiedziu Wojtku, który brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Książka nosi tytuł Niedźwiedź Wojtek, niezwykły żołnierz armii Andersa. Pani Eileen jest także założycielką Funduszu Pamięci Wojtka, a dziadek Eileen podróżował po świecie z niedźwiedziem Wojtkiem i szkolił zarówno niedźwiedzia, jak i polskie wojsko zmierzające z Bliskiego Wschodu do Włoch. W jaki sposób miś kapral Wojtek został żołnierzem? Well, he was picked up as a bear cub in what was known as Persia. Był znaleziony jako mały niedźwiadek w dawnej Persji przez Polaków wracających z syberyjskich gułagów. Grupa młodych ludzi zamieniła jedzenie na niedźwiadka. Był wtedy bardzo mały. Potem został podarowany generałowi i finalnie trafił do Bagdadu, gdzie spotkał go mój dziadek, który szkolił tam polskie wojsko. Potem bardzo długo żołnierze wraz z niedźwiedziem czekali, aż będą mogli ruszyć do walki, więc mój dziadek bardzo się z nim zaprzyjaźnił, a niedźwiadek urósł. Następnie wojska zostały przeniesione do Palestyny, a potem do Egiptu. W Egipcie polska armia usłyszała, że nie może wziąć niedźwiedzia na statek transportowy do Włoch. Jeden z żołnierzy wymyślił zatem, żeby nadać misiowi numer, imię oraz stopień wojskowy i w ten sposób Wojtek w dokumentach stał się nie niedźwiedziem, a żołnierzem. Z powodu bałaganu w dokumentach niedźwiedź stał się na stale kapralem Wojtkiem. Co ciekawe, Wojtek był żołnierzem do dnia śmierci. Nigdy nie przeszedł na emeryturę. Czy to prawda, że niedźwiedź Wojtek odróżniał język polski od innych? O tak, odróżniał. Widziałam to na własne oczy. Widziałam go w Zoo w Edynburgu, kiedy miałam 8 lat. Byłam tam z dziadkiem, który miał polskich znajomych i kiedy Wojtek usłyszał polski język, to usiadł i machał do nich łapą i bardzo się cieszył. Do rozmowy z Eileen Orr o niedźwiedziu Wojciechu wrócimy już za moment po Jamiroquai. What we're living in, let me tell ya. And it's a world a man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor am I where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And everything's a changing for the worse. See, whoa! 77 lat temu nastąpiło ostateczne przełamanie linii niemieckich w trakcie bitwy o Monte Cassino. 77 rocznica. To dzisiaj, 18 maja 1944 roku się to wydarzyło. W tych wydarzeniach brał udział Niedźwiedź Wojtek, o którym wielu z Państwa zapewne słyszało. Eileen Orr napisała książkę o Niedźwiedziu Wojtku i jej dziadek tym niedźwiedziem się opiekował. Wróćmy teraz do rozmowy z panią Eileen. W Edynburgu w Princess Street Gardens stoi pomnik Niedźwiedzia Wojtka. Czy Szkoci i mieszkańcy Edynburga wiedzą, co to za postać i skąd się tam wziął? Not first. We unveiled in 2015. Z początku nie wiedzieli. Pomnik powstał w roku 2015 i od tamtej pory coraz więcej ludzi pyta o informacje na jego temat. Moja książka, którą napisałam, to w znacznej mierze szkocka historia Wojtka, ale dzięki niej i Wojtkowi coraz więcej Szkotów zaczęło się interesować tym, skąd w Szkocji wzięło się tylu Polaków i jak się tam znaleźli, zarówno w trakcie wojny, jak i po wojnie. How the Poles came to Scotland, you know, in either during the war or after the war. Zaczęto się także interesować tym, skąd ten misiek wziął się w Szkocji. To bardzo intymna historia, nie tylko dla Polaków, ale też dla Szkotów, bo jednak większość życia Wojtek spędził w Szkocji. Zoo w Edynburgu twierdzi, że ze wszystkich zwierząt, które ma i miało, to właśnie o Wojtka. Zwiedzający pytają i pytają najczęściej. Czy to prawda, że ulubioną sztuczką kaprala Wojtka Niedźwiedzia było podpływanie od tyłu do kąpiących się kobiet i straszenie ich? Tak, dokładnie tak. Był żartownisiem. Podobno bardzo cicho podpływał do ludzi i podskakiwał, strasząc ich. Poza tym pływał w jednej z naszych rzek. Niestety, ponieważ czasem niekontrolowanie się oddalał, to musiał być na łańcuchu, którego strasznie nie lubił. Kiedy wracał na brzeg, to był tak zły na ten łańcuch, że podchodził do opalających się żołnierzy i wytrzepywał na nich całą wodę ze swojego futra. To było zabawne, bo byli przez niego cali mokrzy. Lubił się dobrze bawić. Powiedziałaś kiedyś, że kapral Wojtek Niedźwiedź powinien być dla nas symbolem pokoju, miłości i otwarcia do ludzi. Nadal tak uważasz? Absolutely. I mean, he was born in Iran. He was Oczywiście. Urodził się w Iranie, dorastał w Iraku, Palestynie, Egipcie, we Włoszech i Szkocji. Potem był w Międzynarodowym Zoo w Edynburgu i był odwiedzany przez ludzi z całego świata. O ironio, nigdy nie był w Polsce, ale był w pełni zaznajomiony z brzmieniem polskiego języka. Można stwierdzić, że był uchodźcą. I uważam, że powinniśmy go używać jako symbolu pokoju i jedności. And a symbol of unity. Naszym gościem była Eileen Orr, autorka książki o Niedźwiedziu Wojtku zatytułowanej Niedźwiedź Wojtek, niezwykły żołnierz armii Andersa. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame. Oh, how to cure these February blues. zapraszamy do reklamy. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 do 8. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że rząd chce, aby korporacje odprowadzały należne podatki do polskiego systemu finansowego. Podczas spotkania Q&A na Facebooku szef rządu podkreśla, że jest to zadanie, które należy wykonać we współpracy z innymi krajami unijnymi. Zależy nam bardzo na opodatkowaniu tych wielkich firm, które tutaj uzyskują dochód, tutaj robią biznes i rzeczywiście pełna zgoda, nie płacą takich podatków jak powinny. Ale chcemy do tego doprowadzić w kooperacji z innymi krajami, ponieważ obawiamy się, że w przeciwnym razie pozbawieni zostaniemy pewnych inwestycji czy dużych inwestycji. Premier dodaje, że trwają prace prowadzone przez OECD nad zasadami podatku cyfrowego, które mają być zaadaptowane przez wszystkie kraje członkowskie. Czeski rząd w Pradze przyjął wczoraj Narodowy Plan Odbudowy, w którym państwo chce zainwestować ponad 7 800 milionów euro. Blisko połowa ma być przeznaczona na infrastrukturę i zieloną transformację. 40% zostanie skierowane na projekty związane z klimatem. Według premiera, ministra przemysłu i handlu Karla Havlíčka, Narodowy Plan Odbudowy jest strategicznym dokumentem, dzięki któremu Republika Czeska będzie mogła uzyskać 6 700 milionów euro w formie unijnych grantów. Uwzględniając narodowe środki, kwota na przyszłe inwestycje ma wynieść łącznie ponad 7 800 milionów euro. Plan musi zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej. Dokument przewiduje m.in. zwiększenie odporności systemu opieki zdrowotnej na sytuacje kryzysowe, przejście na czystsze źródła energii, walkę z suszą, rozwój kultury czy innowacje w edukacji. Początek tygodnia na Wall Street przyniósł lekkie spadki głównych indeksów, a analitycy wskazują, że obawy inwestorów o wzrost inflacji przekładają się na spadki największych firm z sektora technologicznego. Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 54 punkty, czyli o 0,16%. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,25%. Nasdaq Composite stracił 0,38%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,13 zł, za euro 4,52 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,72 zł, a funt brytyjski 5,26 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. Pogoda płata nam figle. Dzisiaj będzie deszczowo w całym kraju i niezbyt ciepło. 14 stopni Gdańsk, 15 Szczecin, Gorzów, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów, w Kielcach zaledwie 13. Najcieplej natomiast w Olsztynie, w Warszawie, w Lublinie i w Białymstoku po 19 stopni. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. Mają tam teraz 48 godzin turbo okazji. Telewizory, smartfony, laptopy, lodówki, ekspresy. Marian, idziemy do MediaExpert. No, lub na MediaExpert.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak.

kwadrans do godziny 8 pojawi się za chwilę na zegarach. Tymczasem już nie masowa, a przynajmniej w 1/4 ekologiczna. Tak ma do 2030 roku wyglądać żywność i uprawy w Unii Europejskiej. Cel 25% osiągnęła już m.in. Austria. Do celu zbliża się także Estonia. Jak w tej kwestii prezentuje się Polska i czy uprawy ekologiczne to dla nas szansa, sprawdzał Paweł Turski. Uprawy ekologiczne w Polsce zajmują tylko 3,5% gruntów do tego przeznaczonych. Czekająca nas zmiana to prawdziwa rewolucja dla każdej ze stron rynku, mówi Anna Kobus, rolniczka i agrotechniczka. To, że rolnik ma się przestawić na rolnictwo ekologiczne, to jest bardzo trudne. To jeszcze konsument musi być świadomy, że przestawieniu się doprowadzi do tego, że tej żywności będą rolnicy produkować mniej, więc automatycznie ona będzie też droższa. Rolników do zmian mają przekonać wyższe dopłaty. Nie przekonują one za to Sławomira Izdebskiego, przewodniczącego OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Ktoś, kto to przygotowywał, jest pozbawiony wszelkiej wyobraźni. Mieliśmy już kiedyś dofinansowania do sadów ekologicznych, do orzechów ekologicznych, no i czym to się zakończyło? Że nawtykano patyków w ziemię, dopłaty brano, to była jedna wielka fikcja. To jest świadomość, że nie uzyskamy 40 ton ziemniaka z hektara, takiego plonu, tylko to będą 4, nawet 5-krotnie niższe plony. Mimo to niektórzy rolnicy decydują się na uprawę ekologiczną. Często mają oni potem problem ze sprzedażą swoich plonów. Marża jest bardzo wysoka, rolnicy decydujący się na produkcję ekologiczną. Część produktu są w stanie sprzedać po tej wyższej cenie, natomiast to, co nie sprzedają, sprzedają po cenie konwencjonalnej. Są jednak w Polsce gospodarstwa, które wychodzą na swoje. Jedno z nich prowadzi Łukasz Gębka, który jest zwolennikiem planu 25% ekologicznych upraw. Jeżeli nawet byłby opór materii ze strony producentów, czy nie chcieliby wchodzić w ten system rolnictwa ekologicznego, to na pewno zachęciłoby ich prawa rynku, czyli jeżeli byłby duży popyt, to też wzrosłaby cena, a cena mogłaby zachęcić producentów do tego, żeby chcieli więcej się napracować, bardziej się postarać. Oczywiście, no gdzieś tam ktoś ma jakieś, nie wiem, owce, kozy, gdzieś temu tam się udaje sprzedawać bezpośrednio do miasta, to wtedy tak. Natomiast ja tutaj głównie mówię o areale, gdzie na przykład plon pszenicy dzisiaj osiąga się w granicach 10 ton z hektara, 9, 11, przy uprawie ekologicznej 4 będzie, a koszt to jest około 5 ton normalnie. Opłacalność to nie jedyny problem ekologicznych upraw. Wyprodukowanie żywności ekologicznej w niektórych gatunkach jest prawie niemożliwe. Takim gatunkiem chociażby jest rzepak ozimy. Najprostszym rozwiązaniem tej patowej sytuacji byłoby przedefiniowanie pojęcia uprawy ekologicznej. Ekologia to jest małe, rodzinne gospodarstwo. Ono z natury nie używa konserwantów, nie używa premiksów, nie używa chemii, dlatego że takiego gospodarstwa na to po prostu nie stać. Bo takie gospodarstwo z takiego małego areału po prostu się utrzymuje. Mało realny dla Polski cel Komisja Europejska planuje zrealizować głównie poprzez wzrost konsumpcji produktów ekologicznych, a pomóc w tym mają kampanie informacyjne o produkcji ekologicznej. Za moment wrócimy do tematu eko. Eko, bio, czy organic, don't panic, co to znaczy? O tym za moment w programie trzecim Polskiego Radia, w ciągu dalszym przygód z ekożywnością w wykonaniu Pawła Turskiego. 12 minut do godziny 8, tu program trzeci Polskiego Radia. Take only what you need from me. A family of trees falling. 8 minut do godziny 8. Ekologiczne, eko, bio czy bio. Podobno w Szczecinie się wymawia bio. Tak twierdzi autor tego materiału reporterskiego, którego za chwilę posłuchamy, Paweł Turski. Eko, bio albo organik. Nazwy te to de facto synonimy tej samej nieprodukowanej na skalę masową żywności. Żywności nie tylko droższej, lecz także powszechnie uważanej za lepszą i zdrowszą. Czym rzeczywiście jest to eko, bio, organik, sprawdzał Paweł Turski. To są produkty wyprodukowane użyciem nawozów biologicznych i naturalnych. Dorota Metera, ekspertka do spraw żywności ekologicznej. Chronione jak najbardziej środkami biologicznymi i naturalnymi. Czyli można stosować w rolnictwie ekologicznym wszystko to, co w sposób naturalny występuje w przyrodzie. W takiej produkcji można stosować nawozy naturalne, takie jak chociażby opornik, ale również takie jak powiedzmy kopaliny naturalne, jak wapno nawozowe. Anna Kobus, rolniczka, agrotechniczka. Ale nie można stosować nawozów mineralnych, syntetycznych, wyprodukowanych w wielkich fabrykach. Natomiast jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, zwierzętom zapewnia się możliwość ruchu i dostęp do wybiegów na świeżym powietrzu, bydłu i wszelkim roślinożernym gatunkom dostęp do pastwisk w okresie wegetacji. Wszystko brzmi pięknie, ale czy poza ceną produkty bio różnią się na przykład zawartością odżywczą? Porównując taki produkt ekologiczny do wyprodukowanego produktu w systemie konwencjonalnym różnic praktycznie nie ma. Jeżeli zawartość odżywcza nie przemawia za produktami bio, to może są one przynajmniej mniej szkodliwe. Przede wszystkim więcej antyoksydantów, mniej metali ciężkich, mniej azotanów i mniej pozostałości środków ochrony roślin. Taką lepszą żywność można w łatwy sposób rozpoznać. Ma być logo rolnictwa ekologicznego, czyli jasno-zielona flaga z gwiazdkami Unii Europejskiej układającymi się w listek. Coraz częściej obok zielonej flagi widoczne są również symbole przekreślonego GMO. To chwyt marketingowy, mówi profesor Ewa Bartnik, biogenetyk z Uniwersytetu Warszawskiego. W Polsce nie może być rzeczy z GMO. Nie są dopuszczone do obrotu, do sprzedaży dla ludzi rzeczy, które zawierają genetycznie modyfikowane organizmy. To GMO to jest fikcja. Oczywiście jest soja genetycznie modyfikowana, dlatego że ją sprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych. Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Użycie tej soi zostało przedłużone kolejne tam 3 lata. Soja taka, a konkretnie śruta sojowa, to pasza dla zwierząt hodowlanych. Oznacza to, że drogą naokoło jemy de facto GMO. Te modyfikacje, które się robi na genetycznie modyfikowanych organizmach, my tym sterujemy, to jest bardzo precyzyjne. I są papaje oporne na wirusy, tylko na pewien wirus, który normalnie jest zły dla papai. I z punktu widzenia naszego przewodu pokarmowego, czy tam jest 3 geny więcej, 2 geny mniej, kawałek DNA tu lub ówdzie, my tak samo to trawimy. Żywność GMO jest w Polsce zakazana od 2013 roku. W Stanach Zjednoczonych natomiast jest legalna i odpowiada za blisko 80% rynku. Sprawie przyglądał się Paweł Turski, za co bardzo dziękuję. Jeżeli Państwo mają swoje zdanie na temat żywności bio i eko, kupują Państwo albo wręcz omijają szerokim łukiem, to czemu w ten sposób? 2 2 7 3 to numer do nas. Tymczasem za 5 minut zmawiamy. Hakiem serwis trójki. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie, nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejny kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamić mi cię w kamień, nie mów nic. Kłamiesz i kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potworem się staniesz, nie mów nic. Garściami brałeś, popijałeś krew.